دغبل لیک محمد شریف شرف رالیږلی ده او پوښتنه کوي وایي په تراوو کښې تسبیح او تبار شریف ویل واجب دی سنت دی او که مستحب که چیرې ونه ویل شي مسئله څنګه ده؟ حضرات یو خو د ابد دپاره دغه تباره شریف دغه تباره لفظ مه وایه تبارک الذی شریف دا نوم مبارک یې زده کړي تبارک دا کاف ده دا کلمې څه یو جز دی دا محض په وي تبارک کښې دا کاف ضمیر د مفعول نه دی تبارک یا تبارکو تبارکن دا هغه سره د واحد مذکر غائب معلوم فعل ماضی د باب د تفاعل بولي دا کاف دا کلمې څه جز دی او تبارک که دا کاف حذف کړې تبار هلاک ته وایي بربادۍ ته وایي او تبارک دغه ګوره شرافت او عزت او بزرګۍ ته وایي نو دا نوم د تباره مه یږدئ چې تباره شریفه وا تبارک الذی شریف یا سورة الملک شریف د ابد دپاره بیا دا لفظ د تبارې مه وایه مسله خو دا زده کړه او د آینده دپاره دا ګوره ستاسو د سوال هغه شرحه چې دا تسبیحات او تبارک الذی شریف ویل چې دا واجب دي سنت دي یا مستحب دي حضراتو دا هغه فضائل اعمالو بولي یعنی تسبیحات مسنون سنت فضیلت ثواب لري که چا ونه وایي یعنی هغه ګناه نه دی تبارک الذی شریف چې وس مو کار وکړي هر ماخوستن تر لمانځه وروسته که نر وي او که ښځه وي تبارک الذی شریف یې په یاد وي هغه دې وایي چې بیا هلته په قبر کې هغه عذاب د قبر الله جل جلاله په برکت د دغه سورة مقدسه چې دا تبارک الذی شریف تر لمانځه وروسته ویلی کېږي الله هغه عذاب د قبر دفع کړي دا موږ و تاسي چې خاص په تراوو کښې تر وتر وروسته تبارک الذی شریف وایو دا ګواکې په ټوله کال کښې د یوې میاشتې عمل موږ پر ځای کړی کنې ګرد کال چې دا عمل سړی کوي هر وخت یې تبارک الذی شریف پس لمانځه وایي تنهایه وایي یوازې په ځای کښې پرېږدي هلکه دا تبارک الذی شریف وایي الله پاک به عذاب القبر دا جنجه دفع کړي والسلام د کندهار په